อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในช่วงของการสักษาหรือเป็นการสนทนาธรรมะระหว่างตัวเองคือเตือนใจสินทุนี้และท่านพระมหาไพบูลย์พระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณแล้วก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่21พฤษภาคมปี2559ค่ะวันนี้เป็นวันแรม1ค่ำเดือน6ปีวอกนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์แล้วก็หยิบยกจดหมายที่ท่านผู้ฟังหรือว่าเป็นคำถามที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามเข้ามาทางรายการธรรมรับอรุณช่วงของการธรรมสักษากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะพบกันเสาร์นี้นะเจ้าคะพระอาจารย์ก็เมตตาที่จะเลือกคำถามที่ผู้ที่ใช้นามว่าคุณพอดีได้เขียนถามมานะเจ้าคะในเว็บไซต์ของทางวัดเราก็โยมขออนุญาตอ่านเลยนะเจ้าคะเพื่อว่าพระอาจารย์จะได้เมตตาตอบคำถามที่ผู้ที่ใช้นามว่าคุณพอดีถามมาก็บอกว่าการกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลและการเจริญเมตตาแตกต่างกันไหมอย่างไรและถ้าเราทำบุญตักบาตรแต่ไม่ได้กรวดน้ำนะเจ้าคะแต่ว่าแผ่เมตตาแทนนี้จะได้หรือไม่เจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ โอเค บุญเลยเจ้าคะ คำแรกก่อนคำว่าบุญนะบุญคือชื่อของความสุขอันนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้นะบุญคือชื่อของความสุขแล้วก็การที่เราจะทำบุญอุทิศให้ใครสักคนใดคนหนึ่งนะครับว่าทำบุญอุทิศให้ใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็คือทำบุญแทนเขาแต่ถ้าจะพูดก็พูดก็คือทำบุญในนามของคนนี้เช่นมารดาบิดาของเราเสียไปแล้วเราก็ทำบุญแล้วก็อุทิศให้มารดาบิดานั่นนี่คือก็กำหนดจิตไปนะซึ่งการให้บุญตรงนี้คือไม่ใช่ว่าของเรามันจะลดนั่นคือถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็คือเหมือนกับแสงเทียนอย่างเงี้ยนะแสงเทียนเรามีเทียนอยู่เราจุดเทียนเราขึ้นมาปึ้งขึ้นมาเนี่ยมันสว่างใช่ไหมแต่ว่าแสงสว่างเนี่ยมันก็ไปถึงคนอื่นด้วย คือ ไม่ใช่ว่าความสว่างเราส่งไปแล้วความสว่างเราลดลงมันไม่ใช่อย่างนั้น เจ้าค่ะ เพราะว่าการกระทำเนี่ยคือเกิดขึ้นที่ตัวเราการกระทำเกิดขึ้นที่ตัวเรานั้นก็คือเหมือนกับเปลวเทียนอยู่ที่เรานะหรือถ้าคนอื่นเขาจะมาขอต่อเทียนไปก็ต้องเป็นการที่เขาก็เทียนของเขาก็เป็นการกระทำของเขาที่เขาจะมาอนุโมทนาด้วยแต่แสงสว่างนี้เขาได้รับแน่ก็เหมือนกับว่าเราจะใช้แสงสว่างนี้ไปทางไหนตรงนั้นตรงนั้นเอง เจ้าค่ะ นะทีนี้ไอ้พิธีกรรมที่ว่าต้องเอาน้ำมารดแล้วก็ตั้งจิตลงไปแล้วก็เอาน้ำไปรดตามต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นพิธีกรรมที่เขาทำมาในสมัยอินเดียโบราณ นะ คืออย่างเวลาเขาจะทำสัญญาจะซื้อขายกันอย่างเงี้ยนะเขาก็จะมีพิธีแบบรดน้ำเพื่อที่จะเป็นสัตว์เป็นวาจาสัตว์ในการที่จะบอกว่าฉันทำแน่นอน เ วลาที่พระเวสสันดรจะให้ช้างอย่างเงี้ยก็เอาน้ำรดมือให้กับพราหมณ์ที่มาจากแคว้นกาลิงแล้วก็ให้ช้างไป เ พื่อเป็นคำมั่นสัญญาว่าฉันทำแน ่ ไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นพิธีกรรมแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่จิตนั่นเองจะมีน้ำไม่มีน้ำไม่มีปัญหาเราสามารถที่จะส่องแสงสว่างคือบุญของเราเนี้ยไปในทางนั้นได้ส่วนเรื่องของการเจริญเมตตาแต่คำว่าเมตตาก่อนคุณเดินใจ เจ้าค่ะ เมตตานั้นหมายถึงความปรารถนาดีนะคือมาจากศัพท์คำว่ามิตรนั่นเองคำว่ามิตรนะคำนี้ก็คือเหมือนกับว่าเรามองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่นะคือแบบคุณเตือนใจมองผู้อื่นด้วยสายตาที่เป็นมิตรกันเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันอันนี้คือมีจิตเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นหมายความว่ามีจิตเมตตาแผ่ไปเนี่ยแผ่ไปเนี่ยก็คือว่านึกถึงเขาด้วยความเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันให้เขาแบบมีความสุขขึ้นมา เจ้าค่ะ นะมันจะแตกต่างกันตรงนี้นิดนึง นะคือเราส่งความหวังดีไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเจ้าค่ะ ทีนี้เรื่องของส่วนบุญใช่ไหมคือคุณต้องมีการกระทำบุญอะจะกระทำด้วยกายวาจาหรือใจก็ได้ถามว่าการเจริญเมตตาเป็นบุญไหมอ๋อนี่เป็นแน่นอนนะเป็นสัมมาสังกัปปะนะอยู่ในการระลึกความคิดที่มันไม่ใช่เป็นในทางกามนะคุณเกิดบุญขึ้นอย่างนี้ นะแล้วเราก็จะคิดว่าจะเอาจิตที่มีบุญตรงเนี้ยมีความสุขความสบายจากการที่เราตั้งไว้ด้วยเมตตาเนี่ยงั้นอุทิศให้บรรพบุรุษนะอันนี้ก็สามารถทําได้เพราะฉะนั้นมันจึงจะใกล้ๆเคียงกันบางคนก็อาจจะเอามาใช้แทนกันด้วยเลยนะแต่ว่าจริงๆมันไม่เหมือนกัน นะ การอุทิศบุญก็คือต้องมีการกระทำแล้วก็เราเป็นต้นเทียนแล้วแสงสว่างก็ส่งไปนะอุทิศให้ได้เราไม่ได้ลดส่วนการเจริญเมตตาอันนี้เป็นบุญที่เรากระทำนะจากการกระทำของเราคือเราจุดเทียนขึ้นนะจิตที่เป็นแบบนี้เรามองไปทางบุคคลนั้นบุคคลนั้นหรือบุคคลนั้นก็ได้ทั้งนั้นนะที่เราจะมองเขาด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่เป็นมิตรกันอยู่นะนี้ตั้งจิตไว้อย่างนั้นก็ได้ เจ้าค่ะดังนั้นก็จะเห็นว่ามีความเหมือนในบางส่วนนะเจ้าค่ะแล้วก็มีความแตกต่างกันด้วยในเรื่องของการแผ่เมตตานะเจ้าค่ะหรือว่าการที่ว่าจะกรวดน้ำส่งกุศลไปให้เขา ทีนี้ในคำถามที่คุณพอดีถามว่าอ้าวแล้วถ้าทำบุญแล้วเช่นใส่บาตรแล้วเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ด้วยการให้ทานแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ตรวจน้ำแต่ก็อย่างที่บอกว่าการกรวดน้ำเนี่ยมันเป็นแค่พิธีกรรมทางภายนอกแต่จริงๆแล้วเราตั้งจิตที่จะอุทิศบุญเนี่ยให้ทำตอนที่เรากำลังให้นั่นเลยแต่นี่มันคือดีที่สุดเพราะว่าเป็นจังหวะที่จะได้บุญนะคือบุญเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ก่อนให้ระหว่างให้แล้วก็หลังให้แล้วด้วยแต่ทีนี้ในระหว่างให้เนี่ยมันมีผัสสะต่างๆเช่นผู้รับข้าวของอะไรต่างๆที่จะให้จิตเราน้อมไปเป็นกุศลเราก็อุทิศให้เลยแสงสว่างตรงนั้นเหมือนกับมากที่สุดเราก็แบบฉายแสงสว่างเนี่ยไปทางที่ทางที่เราต้องการให้ผู้อุทิศนั้นไป เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าถ้าเราไม่ได้ทําตอนนั้นไม่ได้ทําตอนที่เราตั้งใจเอ้ยลืมเดี๋ยวจะมาคิดทําไปหลังได้ไหมก็ได้เหมือนกัน เจ้าค่ะ แต่ที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าแล้วถ้าเราทําบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลแต่ไม่ได้เจริญเมตตาม ันได้ไหม อันนี้น่าสนใจเจ้าค่ะประเด็นนี ้อันนี้ได้แน่นอนเพราะว่าเมตตามันอยู่ที่จิตใช่ไหมเราอาจจะไม่ได้เจริญเมตตาอยู่นะคือจิตเราอาจจะเป็นอุเบกขาอยู่จิตเราอาจจะเจริญอานาปานสติอยู่จิตเราอาจจะนึกถึงเรื่องการให้การบริจาคอยู่นะไม่ได้เจริญเมตตาอยู่อย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราให้ทานอยู่เงี้ยนะมีจาคานุสติเนี่ยให้ทานอยู่เนี่ยเราก็น้อมส่วนบุญที่เกิดจากการให้ทานเนี่ยเหมือนกับพลังแสงสว่างคุณจะส่องไปทางไหนคุณก็ส่องไปทางบุคคลที่คุณต้องการจะอุทิศให้นั้นตนเอง เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็จะเห็นว่าคำอธิบายของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั้นเนี่ยคงจะทำให้ทางผู้ถามมาคือคุณพอดีแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆเนี่ยได้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะโยมจะถามเพิ่มเติมนิดนึงนะเจ้าค่ะว่าในการที่อย่างสมมติว่าไปปฏิบัติธรรมที่ทางวัดเนี่ยเจ้าค่ะถ้าเวลาก่อนจะฉันนี่ทางพระก็จะเรียกว่าให้พรนะเจ้าค่ะณตรงนั้นเนี่ยโยมก็ใช้วิธีการว่าเราตั้งจิตหลับตาลงตั้งจิตเหมือนกับเราหลั่งน้ำเลยแล้วก็แผ่เมตตาไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ใช้ได้สอดคล้องกับที่พระอาจารย์ว่าเราไม่จำเป็นต้องมีน้ำหลั่งลงไปจริงๆถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ถูกต้องคือน้ำ อุปกรณ์ข้างนอกไม่จำเป็นต้องมีแต่ที่สำคัญต้องมีก็คือบุญแต่ซึ่งบุญเราจะได้จากการให้ทานก็ได้หรือจะได้จากการที่เราตั้งจิตไว้ด้วยเมตตาก็ได ้เจ้าค่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่โยมได้รับการบอกกล่าวมานะเจ้าค่ะเรียนถามเพื่อจะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆเนี่ยได้พลอยมีความรู้ด้วยก็คือเรื่องของการที่ว่าเวลาเราตักบาตรเนี่ยเจ้าค่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยตั้งจิตแผ่เมตตาตั้งแต่เราหยิบข้าวใส่เข้าไปในบาตรเลยก็คือตอนทำนั้นเลยเนี่ยบุญก็จะแรงมากที่สุดอย่างที่พระอาจารย์ว่าถูกไหมเจ้าค่ะ คือบุญเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ก่อนให้ระหว่างให้และหลังให ้แล้วก่อนให้ ก่อนให้แค่ว่าคุณคิดว่าพรุ่งนี้ฉันจะใส่บาตรนะแค่คิดแค่นี้จิตนั่นเป็นบุญทันที เจ้าค่ะ โอเคมันเกิดบุญละ ก็คือเกิดความสุขความอิ่มเอิบใจที่จะได้ทำบุญ ใช่ใช่ทีนี้ว่าฉันก็ไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรมาทำแต่ทีนี้มันก็อยู่ที่จิตคุณน้อมไปมีพลังขนาดไหนล่ะมากหรือน้อยบุญก็จะเกิดขึ้นมากหรือน้อยตามนั้นที่ประเด็นคือในขณะที่เรากำลังให้เนี่ยผัสสะต่างๆมันมากระทบในลักษณะที่จะทำให้เรามีศรัทธาเพิ่มขึ้นเช่นผู้รับก็อยู่ตรงนั้นเครื่องทายทานก็อยู่ตรงนั้นตัวเราก็อยู่ตรงนั้นแต่ตรงนี้องค์ประกอบมันครบทำให้จิตเนี่ยมันน้อมไปเต็มที่ใช่ไหมมันก็จึงเป็นบุญที่มากขึ้นตรงนั้นนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าคำถามที่ คุณพอดีได้ถามมานี้ท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะเข้าใจกันกระจ่างแล้วนะคะต่อไปโยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์นำมาสู่คำถามของท่านถัดไปนะเจ้าค ่ ะก็คือท่านผู้ใช้นามว่ากอไก่สบฤาษีแล้วก็สสาราหรือท่านผู้ใช้นามว่ากสสนะเจ้าค่ะท่านก็ถามมาดังนี้เจ้าค่ะบอกว่าเมื่อโลกแตกดับไปแล้วนะเจ้าคะและจักรวาลได้เกิดขึ้นในวงเล็บก็เขียนว่าบิ๊กแบงวิวัฒนาการขึ้นมาใหม่จนเกิดดาวเคราะห์ต่างๆเกิดขึ้นในโลกเกิดสิ่งมีชีวิตแล้วก็มีการวิวัฒนาการเจริญขึ้นเป็นมนุษย์เกิดบ้านเกิดเมืองเมื่อถึงเวลานั้นแล้วจึงจะมีพระพุทธเจ้ามาเกิด1องค์ใช่หรือไม ่ และพระศรีอานหรือพระศรีอริยเมตไตรที่เราได้ยินกันอยู่นะเจ้าคะที่จะมาจุตินั้นก็จะต้องรอจนโลกปัจจุบันเนี่ยถูกดวงอาทิตย์เผาจนสิ่งมีชีวิตเนี่ยได้สลายไปหมดแล้วก็วิวัฒนาการขึ้นมาใหม่ใช่หรือไม่เจ้าคะสรุปแล้วก็คือว่าโลกเนี่ยต้องดับสลายไปพร้อมกับจักรวาลแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาเกิด1องค์อันนี้ใช่หรือไม ่ แล้วก็ทางคุณกสศก็ถามว่าสำหรับเรื่องนี้นี่ทางพระพุทธเจ้าทรงตรัสในเรื่องนี้ไว้หรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ okay. ขา อันในเรื่องนี้อาตมาได้เคยเอามากล่าวไว้ในช่วงปลายปีที่แล้วแต่ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4พระสูตรด้วยกันที่จะอธิบายคำถามของคุณกสศนี้ได้โดยพระสูตรแรกก็คือเรื่องของอคัญญสูตรนะอคัญญสูตรนี่จะไม่ดีเลยนะแล้วก็ได้ออกอากาศไปเมื่อวันที่24กันยายนเมื่อปีที่แล้วใน24กันยายนปี58นั้นไปเปิดดูได้เลยในเว็บไซต์ pyotama.com แล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้เรื่องของอคัญญสูตรพระสูตรที่2ก็คือเรื่องของจักรวัตติสูตรนะจักรวัตติสูตรคือนี้พูดถึงเรื่องความเสื่อมและความเจริญของโลกว่าโลกมันเสื่อมลงเจริญขึ้นอย่างไรนะที่คุณกสศกำลังเข้าใจว่าโลกมันเสื่อมลงแตกดับเจริญขึ้นเนี่ยตรงนี้จะอธิบายไว้ในพระสูตรนี้ชื่อว่าจักรวัตติสูตรนะออกอากาศไปเมื่อวันที่17เดือนกันยายนปีที่แล้วนะไปหาฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ pyotama.com จักรวัตติสูตรแล้วก็กระบวนการการทำลายของโลกที่พูดถึงว่ามีดวงอาทิตย์7ดวงเกิดขึ้นนะไล่มาจากดวงที่1ดวงที่2น้ำเหือดแห้งไปสิ่งต่างๆลุกเป็นไฟจนกระทั่งถึงดวงที่7เนี่ย อันนี้อยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่าสุริยสูตรนะสุริยสูตรเนี่ยเรามาจะรวบรวมคำอธิบายไปทั้งหมดเลยนะออกอากาศไปเมื่อวันที่1ตุลาคมนะที่ผ่านมานะไปฟังย้อนหลังได้1ตุลาคมที่ผ่านมาทีนี้เรื่องราวก็สรุปให้ท่านผู้ฟังฟังได้ไม่มีปัญหา เนี่ยเจ้าค่ะโยมอยากให้สรุปนิดนึงเผื่อใครว่าไม่มีเวลาไปย้อนฟังนะเจ้าค่ะ โอเคไล่มาเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าศรีอริยะเมตไตรซะก่อน ค่ะ พระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าเมตยะเนี่ยท่านจะมาตรัสรู้อยู่ในโลกใบนี้แหละอยู่ในโลกใบนี ้ คือโลกใบนี้ของเราเนี่ยนะมันมีความพิเศษอยู่นิดนึงเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวมากยาวมากยาวมากจนกระทั่งมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นได้เนี่ยถึง5พระองค์ด้วยกันถึง5พระองค์ด้วยกันคือโลกเราใบนี้เนี่ยนะคือโลกทุกใบแหละมันก็จะต้องแตกดับเป็นธรรมดานะแต่ว่าโลกของเราใบนี้เนี่ยที่เรากำลังอยู่ใบนี้เนี่ยมันยาวนานใช่มันยาวนานเป็นพิเศษนั่นจนกระทั่งมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นถึง5พระองค์นะ1 2 3ไปแล้ว4นี่คือปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็ปรินิพพานไปแล้วนะแล้ว5ที่จะตามมาเนี่ยคือ4อริยเมตไตรนั่นโลกใบนี้จะไม่ได้แตกไปจะไม่ได้แตกแต่ว่าจะมีความเสื่อมแต่ความเสื่อมนี้ก็จะที่พูดถึงในจักรวัตติสูตรเสื่อมยังไงก็คนร้อยปีอายุลดลงปีหนึ่งทำไมถึงลดลงก็ทำชั่วกันมากขึ้นจะทำชั่วด้วยคุณธรรมข้อนั้นข้อนี้คุณธรรมเนี่ยหมายถึงอกุศลธรรมเนี่ยที่คุณสร้างขึ้นเนี่ยคนก็อายุน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งลดลงถึง10ปีอายุมนุษย์ลดลงถึง10ปีจากนั้นแล้วก็ฆ่ากันโอ้โหชนิดที่เรียกว่าแบบเลือดนองไม่ได้สนใจว่าใครเป็นพ่อใครเป็นแม่นะฆ่ากันหมดอย่างเงี้ยนะจนกระทั่งมีบางส่วนนี่หนีไปซ่อนตัวได้ก็ปลอดภัยก็เลยตั้งหน้าตั้งตาทำความดีไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนใครแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นในช่วงที่ดีขึ้นดีขึ้นเนี่ย ก็จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นะนั่นคือตอนขาลงเนี่ยที่ว่า100ปีโดยประมาณเนี่ยอายุมนุษย์ลดลงปีหนึ่งเนี่ยนะแต่นี้ไม่ใช่เป็นพุทธพจน์นะอันนี้เป็นคำอธิบายที่เขาอธิบายว่าอายุมนุษย์ลดลงเนี่ยลดลงด้วยอัตราเท่าไหร่แล้วก็ประมาณ100ปีลดลงปีหนึ่งแล้วเริ่มมาจากตรงไหนแล้วก็เริ่มมาจากนู่นมนุษย์ต้นกับนู่นเนี่ยมนุษย์ต้นกับเกิดมายังไงก็เป็นอคัญญสูตรอย่างที่ว่าโลกฟอร์มตัวขึ้นมาก่อนแล้วก็มีเทวดาที่อยู่ชั้นพรหมเนี่ยมากินง้วนดินแล้วก็กลับไปไม่ได้แต่สุดท้ายก็เป็นมนุษย์ในรุ่นแรกที่เป็นมนุษย์นั่นคือมนุษย์เนี่ยไม่ใช่วิวัฒนาการมาจากลิงนะแต่วิวัฒนาการมาต่ำลงมาจากเทวดาที่กลับสวรรค์ไม่ได ้เจ้าค่ะนี่คือความเชื่อของชาวพุทธเรานะคะ คือหมายความอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว ้อ๋อเจ้าค่ะ คุณจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างเงี้ย เจ้าค่ะ แล้วก็ถ้าเผื่อว่าเรามีศรัทธาเราก็ลองพิจารณาเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คือถ้าคนที่เขามีความสามารถที่จะพิสูจน์เขาถึงจะไปพิสูจน์ได ้เจ้าค่ะ แต่ด้วยหลักฐานในปัจจุบันเนี่ยมันทำให้พิสูจน์ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์คุณยังพิสูจน์ DNA เหรอโอ้โหเราใกล้ลิงตั้ง 95% อย่างเงี้ยคือเราต่ำลงมาเรื่อยๆเนี่ยจนจะเป็นลิงอยู่แล้วไงแต่จริงๆเราสูงกว่านั้น เจ้าค ่ ะ แต่ทุกวันนี้มันต่ำลงจนกระทั่งใกล้จะเป็นลิงขึ้นไปทุกทีใกล้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นไปทุกทีแต่ทีนี้พอต่ำลงเนี่ยก็จะมีพระพุทธเจ้ามาทวนกระแสไว้นะมาทวนกระแสไว้4พระองค์มาแล้วนะไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้ากกุสันทะโกนาคมนะกัสสปะนะจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นโคตมะนั่นที่พระพุทธเจ้านะทวนมาละ4พระองค์บึ้มไว้ทวนกระแสไว้นะมนุษย์จะอายุมากเลยตีซะว่า 80,000 ปีนะจริงๆมากกว่านั้นด้วยแล้วก็ค่อยๆลดลงมาจนถึง 40,000 ปีก็มีพระพุทธเจ้ากกุสันทะมาทวนกระแสไว้อันนี้ถ้าอาตมาจะไม่ผิดนะจะทวนกระแสไว้ 20,000 ปีหลายพันปีแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยพระพุทธเจ้าโคตมะเนี่ย100ปีอายุประมาณ100ปีมาทวนกระแสไว ้ ใช่ เจ้าค่ะ แล้วก็จะค่อยๆลดลงไปจนถึง10ปีแล้วก็โลกใบนี้แหละไม่ได้เปลี่ยนใบโลกยังไม่แตกแล้วโลกพอค่อยๆแย่ลงแต่ยังไม่แตกนะก็มีคนก็ทำความดีขึ้นในตอนอายุ10ปีนั้นอายุมนุษย์ก็ค่อยๆเจริญขึ้นมากขึ้นนั่นคือหมายถึงรุ่นลูก ยืนขึ้นใช่ไหมเจ้าคะ ใช่รุ่นลูกเนี่ยก็อายุยืนเกินกว่าพ่อแม ่ รุ่นหลานก็อายุยืนเกินกว่ารุ่นปู่ย่าจนกระทั่งถึงสมัยที่มนุษย์จะมีอายุ 80,000 ปีอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นก็จะมีพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าเมตยะมาตรัสรู้นั่นแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้พูดต่อก็จบที่พระสูตรตรงนั้นแล้วก็มีพระสูตรที่พูดถึงเรื่องของดวงอาทิตย์7ดวงคือสุริยสูตรเนี่ยบอกเอาไว้ว่าในการอีกยาวนานเลยนะเป็นหลายแสนปีนะที่ฝนจะไม่ตกนะฝนไม่ตกเป็นหลายๆปีหลายแสนปีเนี ่ ยแล้วก็จะมีดวงอาทิตย์ดวงที่2มาอุบัติขึ้นเกิดขึ้นนะซึ่งตรงนั้นก็คงจะต้องเป็นหลังจากสมัยของพระพุทธเจ้าสีอริยเมตตาไปแล้วอันนี้อาตมาคาดการณ์เอานะเพราะว่าถ้าพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยก็จะหมายถึงโลกใบนี้แหละแต่จะเป็นโลกใบนี้แล้วมันจะแตกทำลายไปก็จะไม่ได้ก็ต้องมีพระพุทธเจ้าเมตยะมาตรัสรู้ซะก่อนก็คาดการว่าคงจะเป็นหลังจากพระพุทธเจ้าเมตยะปรินิพพานไปแล้วนะอีกหลายแสนปีฝนไม่ตกก็ดวงที่ดวงที่1ดวงที่2 3จนถึง7เนี่ยโลกนี้ก็สลายไปดวงไฟขึ้นไปจนถึงพรหมโลกนู่นการแตกตรงนี้ก็จะเป็นด้วยไฟบ้างด้วยลมบ้างหรือว่าด้วยน้ำบ้างก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วก็จะค่อยๆรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งรวมตัวฟอร์มตัวก็จะเป็นเรื่องต้นกำเนิดของโลกก็จะกลับมาตรงอคัญญสูตรแล้วก็จะวนไปอย่างเงี้ยแต่พอพูดถึงเรื่องกำเนิดของโลกอคัญญสูตรพูดถึงความเสื่อมความเจริญในจักรวาตีสูตรพูดถึงการทำลายในสุริยสูตรแล้วก็จะไปกลับไปที่กำเนิดใหม ่ ซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นลักษณะที่เขาจะมีชื่อเรียกกันในระหว่างที่กำลังสร้างพัฒนาขึ้นเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่าวิวัตกับในขณะที่กำลังทำลายลงแย่ลงก็เรียกว่าสังวัตกับนะสังวัตกับ ค่ะ แล้วก็จะมีศัพท์ตรงนี้ซึ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาจะคิดพิจารณาหรือว่าจินตนาการของเขาเนี่ยนะเขาก็จะจินตนาการบนพื้นฐานของข้อมูลหลักฐานอะไรที่เขาอาจจะมีมาซึ่งมันจะสอดคล้องกันหรืออาจจะต่างกันอันนี้ก็จะเป็นได้แต่ว่าใน เนื้อหาเบื้องต้นตัวบทเนี่ยให้ท่านผู้ฟังได้ทําความเข้าใจไว้ในเบื้องต้นอย่างนี้แล้วถ้าต้องการศึกษาเพิ่มเติมก็ลองไปอ่านศึกษาทําความเข้าใจกันดูแต่ประเด็นที่สําคัญในเรื่องนี้ก็คือว่าให้เราเห็นความไม่เที่ยงแต่สิ่งที่มันดูเหมือนจะแบบเที่ยงแท้แน่นอนแข็งแรงเป็นที่พึ่งได้อย่างภูเขาหินอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังแตกสลายทำลายไปได้อันนี้เพื่อที่จะให้เห็นถึงความไม่เที่ยงศึกษาตรงนี้แต่ไม่ใช่ว่าไปจมปลักแล้วก็แบบเอาความรู้นี่มาเถียงกันกับนักวิทยาศาสตร์นี่ศาสดาฉันว่าอย่างนี้หรือกลายเป็นความเห็นแย้งเคลือบแคลงไอ้พระพุทธเจ้าไม่น่าจะพูดถูกหน้าเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เขาว่าอย่างนั้นเนี่ยคืออย่าให้ไปเกิดตรงนั้นอันนี้มันจะเป็นงูพิษคือหมายความว่าเราจะได้รับพิษจากงูนั้นนะแต่ว่าเรามาศึกษาทำความเข้าใจเนี่ยเพื่อให้เกิดการปฏิบัติการปฏิบัติในที่นี้ก็คือว่าเห็นความเสื่อมความเจริญแล้วไอ้เราจะพ้นได้ยังไงเราจะรอดได้ยังไงนะช่องว่างตรงนี้ยังมีอยู่นะเอาแค่ว่าคิดถึงสัตถันตระกับนะคือในช่วงที่จะมีการสู้รบฆ่าฟันกันอยู่ตลอด7วันนะไม่มีการหยุดพักเลยเนี่ยทุกคนมีอาวุธในมือฆ่ากันเนี่ยในสมัยที่คนจะมีอายุ10ปีเนี่ยนะสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหข้าวยากหมากแพงคือคุณไม่ต้องหาคือมันไม่มีทำการเกษตรก็ไม่ขึ้นปลูกข้าวไม่มีข้าวนี้ก็เป็นรวงรีบๆแต่คนนี่สมัยนั้นต้องกินหญ้าแทนการกินข้าวอย่างเงี้ยนะแล้วก็ผู้หญิงอายุ5ปีก็มีบุตรความดีอะไรต่างๆเขาไม่กระทำกันเบียดเบียนกันเป็นวงกว้างพอเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าสัตตันตระกับเกิดขึ้นแล้วนะก็มีบางส่วนที่ซ่อนตัวไม่เข้าไปร่วมก็รอดมาได้นะรอดมาได้แล้วก็ตั้งใจทำความดีต่อไปนะนี่เป็นอย่างนี้มาเลยประการหนึ่งในเรื่องของกำเนิดของโลกเนี่ยอากัญญสูตรเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัณหาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆแต่เพราะว่าเทวดาที่เป็นพรหมเนี่ยนะเขามากินง้วนดินใช่ไหมโอ้โหรสชาติมันดีมากแต่รสชาติมันอร่อยมากพอรสชาติอร่อยมากก็มีความกำหนัดยินดีพอใจตรงนั้นแต่พอมีความกำหนัดยินดีพอใจแล้วไอ้รัศมีของตัวเองเนี่ยก็ลดลงแสงสว่างที่ออกจากตัวเองเนี่ยก็ลดลงแล้วก็หิวพันอะไรมันก็หยาบขึ้นพอผิวพันหยาบขึ้นรัศมีลดลงกิเลสที่อยู่ในใจเนี่ยก็เลยทำให้ไปด่าเขาเนี่ยพอมีกายหยาบขึ้นบางคนก็ผิวพันซามบางคนก็ผิวพันประณีตเนี่ยพวกผิวพันประณีตก็ไปด่าพวกผิวพันซามอุ้ยว่าผิวพันเธอดีไม่สู้เศร้าฉันกายก็ยิ่งแย่ลงไปอีกแล้วก็เริ่มมีการประพฤติไม่ดีมาตั้งแต่ตอนนั้นตัวนี้ก็เป็นความไม่ดีเรื่องของตัณหากิเลสที่เราเห็นว่าโอ้โหมันทำให้เทวดาเนี่ยกลับไปสวรรค์ไม่ได้เพราะตรงนี้งั้นเราจะเอาตรงนี้ออกไปได้ยังไงเนี่ยอันนี้ศึกษาเพื่อที่จะให้เกิดการปฏิบัติตรงนี้นั่นจะเป็นการดี เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เหมือนกับว่าจากที่ดีๆเป็นเทวดาอยู่นั้นเนี่ยพอเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ทำให้รัศมีต่างๆลดน้อยลงกลายมาเป็นมนุษย์ว่างั้นเถอะและสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทวนกระแสอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะก็คือให้ทำความดีเพื่อที่จะเป็นลำดับชั้นขึ้นไปพอเราทำความดีแล้วเนี่ยก่อนที่จะถึงปรินิพพานนี่บางทีเราก็เลื่อนชั้นขึ้นไปเป็นเทวดาได้อีกทีถูกไหมเจ้าคะถ้าอย ู่ พูดแบบนี้ ใช่ใช่ เจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะตอบให้กับท่านผู้ถามกสศที่ถามมาโยมขออนุญาตแถมสักนิดได้ไหมเจ้าค่ะในเวลาที่เหลืออยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าในความคิดเห็นของโยมเนี่ยคิดว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันนะเจ้าค่ะมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยที่ว่าวิทยาศาสตร์นั้นก็จะมีการพิสูจน์มีการวิจัยอะไรต่างๆถูกไหมเจ้าค่ะยืนยันพิสูจน์ข้อเท็จจริงเนี่ยหลายต่อหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการทำสมาธิที่ว่าเราทำสมาธิแล้วจิตเราจะมีสติจิตนิ่งเนี่ยตอนนี้ก็มีวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ยืนยันออกมาแล้วว่าคลื่นสมองอะไรต่างๆของเราระหว่างที่ทำสมาธิแล้วเนี่ยนะเจ้าคะจะแบบสงบ แล้วก็ได้พักอะไรต่างๆอันนี้โยมคิดว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้หรือว่าทรงสั่งสอนไว้เนี่ยเหนือชั้นกว่านักวิทยาศาสตร์มากมายเลยนะเจ้าคะแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเจ้าค่ะที่พระพุทธองค์ตรัสแล้วก็สอนเราไว้เนี่ยมันมาเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังๆที่เขาคิดว่าเขาฉลาดหรืออะไรเนี่ยมายืนยันคำสอนที่พระองค์พูดเจ้าค่ะอาจารย์ป่า ใช่ใช่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสตอนนั้นไม่ได้มีเครื่องมือเครื่องไม้เหมือนกับที่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้เขามีน ะ ท่านก็มีเครื่องมือของท่านคือจิตเท่านั้นเองเนาะแล้วก็ตรงนี้ทำให้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งว่าธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้นะคือเราทำจุดตรงที่เราตรวจสอบได้นะเช่นคุณตนใจยกตัวอย่างมาเรื่องของสมาธิเนี่ยเราทำดูถ้าจิตเราเป็นสมาธิแล้วเนี่ยใจมันจะสบายมันจะนอนหลับดีมันจะไม่มีความเครียดอันนี้เราพิสูจน์ได้เลยแต่ในบางเรื่องที่บางทีเราอาจจะยังพิสูจน์ไม่ได้เช่นกำเนิดของโลกมาเป็นยังไงหรือว่ามันจะไปแตกตอนไหนเนี่ยบางทีเรายังพิสูจน์ไม่ได้อันนี้เราก็ยกไว้ก่อนแล้วเราก็ไปทําจุดทําความเข้าใจตรงที่เราพิสูจน์ได้ทําได้อันนี้เป็นหลักการของธรรมะนะที่ว่าพิสูจน์ได้นะเชิญเข้ามาพิสูจน์ทีนี้เราก็มาพิสูจน์ตรงจุดที่เราพิสูจน์ได้ไปก่อนนะ เจ้าค่ะแล้วก็ธรรมะนี่ก็เป็นสิ่งที่เรารู้ได้ด้วยตนเองนะเจ้าค่ะถ ู กมั้ยเจ้าค่ะเจ ้ าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันเสาร์ที่21พฤษภาคม2559นี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารัปรุณและเป็นองค์พระอาจารย์ของพวกเรานี้ก็ได้ตอบปัญหาของท่านผู้ใช้นามว่าคุณพอดีและคุณกสศได้เขียนถามมานี่ดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้ประโยชน์ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธองค์และเกี่ยวกับพุทธศาสนาของเราเพิ่มมากขึ้นอีกประเด็นนึงเป็นที่น่าสนใจกันทีเดียวนะคะเวลาในรายการธรรมารัปรุณในเช้าวันเสาร์นี้หมดลงแล้วค่ะก็คงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นองค์พระอาจารย์ของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเราพบกันใหม่ในพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่22เวลาตี5หลังเปิดสถานีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับเช้าวันนี้ดิฉันตื่นใจสินทุนิกขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้ค่ะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดินบอล สาธุเจ้าค่ะ